1960 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Mustafa İslamoğlu, ilk Arapça ve temel İslam ilimleri eğitimini babasından aldı. Yüksek öğrenimine Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde başladı. Ardından İlahiyat Fakültesi'nde, daha sonra da Kahire'de El Eser Üniversitesi'nde İslam Hukuku Fakültesi'nde devam etti. Aslında hadiselerin bize getirdiği şeyler hadiselerden kaynaklanmaz, bizim hadiselere yüklediğimiz anlamdan kaynaklanır. Kendi deyimiyle Kur'an'a adadığı ömrünü sadece Kur'an üzerinde değil, edebiyat ve şiir alanında da verdiği eserlerle ve araştırmalarıyla taçlandırdı. Eğitim için Kahire'de bulunduğu yıllarda İmamlar ve Sultanlar adlı İslam tarihinin ilk 150 yılını ele alan, eleştirel tarih niteliğindeki ilk çalışması olan eserini yazdı. Eserlerinin yanı sıra çeviriler yaptı ve tefsir dersleri verdi. Makaleleri çeşitli gazetelerde ve yayın organlarında yayınlandı. Dersler vermeye ve araştırmalarına devam etmekte olan Mustafa İslamoğlu, bu gece Yükselen Sözler'de Erdem Uygan'ın konuğu oluyor. Evet, konuğumuz, değerli hocamız Mustafa İslamoğlu stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa İslamoğlu hocamla, yani kendisinden gerçekten hayatımda çok etkilenmişimdir. Çok neredeyse yazdığı her satırı dikkatle okumuşumdur. Allah razı olsun. Tabii okuyamadığımda çok şey vardır. Çünkü kendisi bu konuda o kadar üretken bir şahsiyet ki gerçekten büyük emeği vardır üzerimizde. Hocam sizinle hep böyle ya röportaj yaparken ya program esnasında konuşma, tanışma fırsatı bulduk. Bir türlü şöyle rahat rahat oturup kendi aramızda sohbet edemedik. Bunun da bir hikmeti olsa gerek herhalde. Kendi aramızda sohbet edeceğiz bugün. İnşallah bugün öyle olur. Eyvallah. Tekrar hoş geldiniz. Bugün hocam yine özel bir konumuz, sizin gibi özel bir konuğumuz ve özel bir konumuz var. Bugün programımızın 3. bölümünde sizinle birlikteyiz. Ben isterseniz öncelikle konuya girmeden önce genç arkadaşlarımız daha rahat belki öğrensinler ya da takip edebilsinler diye sizin birkaç eserinizi getirdim. Yani buraya hepsini getirsem stüdyoya biraz zor girerdik ama birkaç tanesini tanıtmak istiyorum müsaade ederseniz. Öncelikle Başucu kitabı. Hayat kitabı Kur'an, hocamızın gerekçeli meal tefsir olarak hazırladığı Kur'an mealini bunun çeşitli boylarda bulabilirsiniz ve gerçekten mutlaka başucunuzda bulunması gereken bir mealdir. İkincisi, benim en çok etkilendiğim iki kitap sırada. Bunlardan bir tanesi İmamlar ve Sultanlar. Bu çok önemli bir kitap. Bu özellikle İslam tarihinde ki gelişmeleri anlatan, bazı ezberlerimizi bozan, bazıları, yani çoğumuzun pek bilmediği, pek işin içine girmediği, pek o dönemleri sorgulamadığı zamanları, dönemleri anlatan çok etkileyici bir kitap. Bence mutlaka her kütüphanede bulunması gerekir. Ve bir diğeri yine bir başucu eseri, 3 Muhammed. Bir gerçek, iki tasavvur, değil mi hocam? Eyvallah. 3 Muhammed kitabı da hocamızın ölümsüz eserlerinden bir tanesi. Ve son olarak, bu kader risalesine girmeyeceğim, onu konuya bağlamak için tutuyorum. Hocamızın son kitabı henüz yeni değil mi hocam? Henüz birkaç yeni. Ay oldu. Yok, olmadı. Olmadı yani, o kadar da olmadı. 15 gün falan. Öyle mi? O kadar. İslam nedir? Bu özellikle İslam'la yeni tanışan kişilerin mutlaka edinmesi gereken bir takım terminolojiye hakim olmalarını sağlamak maksadıyla anlaşılır ve kısa açıklamalarla yapılmış çok güzel bir eser. Ellerinize sağlık hocam yine. Yüreğinize afiyet olsun. Bu 3 Muhammed demişken, 3 Muhammed hocamızın Resulullah'la ilgili yaptığı önemli bir çalışmaydı. İki tasavvur, bir gerçek. Ne olduğunu da bunu kitabı okuyasınız diye şu an söylemiyorum. Bu Nebi'nin örnekliğiyle ilgili, yani Resulullah'ın bize örnek olmasıyla ilgili de 3 Muhammed'den de esinlenerek bizim bir röportajımız yayınlanmıştı. Şu an piyasada olan Kitap ve Hikmet dergisinin şu anki sayısında birkaç gün sonra yeni sayısı ortada olacak, piyasada olacak. Eğer merak ederseniz bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi geliyoruz. Bugün tanıtmak istediğim son eser yine çok önemli bir kitap. Kader Risalesi ve Şerhi. Bu Hasan el Basri'nin Kader Risalesi yazdığı Kader Risalesi'nin bugüne kadarki bildiğim kadarıyla tek nüshası. Dünyadaki tek nüshası. Ve dilimize çevrilmiş de tek çalışma değil mi hocam? Doğru. Aynı zamanda da bunun da şerhini yapmışsınız. Ya her nerede bakar mısınız nasıl kitabı? Bu kitabı kimseye göstermemek lazım. Her tarafı karalanmış vaziyette hocam. Bunu da mutlaka okumanız lazım. Zaten bu konularda bugün konuşacağız.